باب في أن الإسناد من الدين. حدثنا حسن بن ربيع الربيعي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. جی یہ باب کیا ہے؟ الاسناد من الدین، کہ سند دین میں سے ہے، اور اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ سند دین کا حصہ ہے اور دین میں شامل. جو شخص یا جو جماعت اس قضیے کی اہمیت کو پہچان لے وہ عافیت اور سلامتی میں، اور جو اس کی اہمیت کو نہیں جانتا یقیناً گمراہی اور فتنہ اس کا مقدر. یہودیوں کے پاس سند نہیں تھی، اور اگر سند کبھی بیان کرتے بھی تو مرسل ہوتی تھی، وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تک متصل نہیں تھی. اور عیسائیوں کے پاس سند تھی ہی نہیں، نہ مرسل نہ متصل. یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے، ہمارا قرآن اور قرآن کی ایک ایک آیت، ہماری احادیث، ایک ایک حدیث سند کے ساتھ، حتیٰ کہ صحابہ کے اقوال، تابعین اور محدثین کے اقوال بغیر سند کے ہم قبول نہیں کرتے. سند دین میں سے. سند کا معنی کیا ہے؟ کہ جو سند کا سلسلہ اور روات ہیں ان پر جرح و تعدیل. جرح و تعدیل یہ علم باقاعدہ دین ہے، باقاعدہ شریعت ہے. اللہ کے پیارے کو ہم نے خود جرح و تعدیل فرمائی. ایک شخص کا آپ کے پاس آیا، آپ نے بظاہر اکرام تو کیا مگر فرمایا کہ بعث اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا سب سے بدترین انسان. یہ جرح کا قول، جرح کا قول. اور جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا رجل صالح، عبداللہ نیک آدمی. ایک بار انہوں نے خواب دیکھا، صحیح بخاری میں وہ خواب ہے، عبداللہ بن عمر نے، کہ رات کو سو رہے ہیں اور فرشتے خواب میں ان کو لے گئے اور جہنم میں لے گئے، جہنم کے ہولناک منظر دکھا رہے ہیں، اور عبداللہ دیکھ کر کانپ رہے ہیں. آخر میں فرشتے نے کہا لست من اہل النار، تم جہنمی نہیں ہو، تمہیں جہنم دکھائی گئی ہے لیکن تم جہنمی نہیں ہو. اب آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان، یہ کیا خواب دیکھ لیے، جہنم اور جہنم کے مناظر. نبی علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. اپنی بہن حفصہ کے پاس گئے، اللہ کے نبی کی بیوی ام المومنین، اور کہا کہ آپ اس خواب کی تعبیر پوچھیں. تو انہوں نے تعبیر پوچھی کہ عبداللہ نے یہ خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم رجل عبداللہ، عبداللہ بہترین نوجوان ہے، سب سے بہترین نوجوان. نعمہ اسم تذکیر کا صیغہ، عبداللہ سب سے بہترین نوجوان ہے. لو کان یقوم باللیل، کاش رات کا جو قیام ہے تہجد اس میں ناغا نہ کرے. بالکل نو عمر تھے، چھوٹی عمر کے تھے، یعنی جنگ احد میں قبول نہیں کیے گئے تھے، بالغ نہیں تھے. اور جنگ بدر میں بھی ان کا پہلا غزوہ جنگ احزاب ہے، جنگ خندق، اس میں بالغ ہوئے تھے. تو نو عمر تھے، نیند آ جاتی بعض اوقات، آنکھ نہ کھلتی، تو تہجد نہ پڑھ پاتے. تو فرشتے نے جھنجھوڑا یہ خواب دکھا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بہترین نوجوان، بس کاش رات کے قیام میں ناغا نہ ہو. یہ فرمان سن لیا اور پلے سے باندھ لیا کہ آئندہ کبھی قیام اللیل میں ناغا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دن بھر کبھی جہاد ہوتا لیکن رات کے قیام میں ناغا نہ ہوتا، اور اکثر رات جاگ کر اور اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. تو یہ اقوال جرح و تعدیل کے اقوال جن کی سند اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو یہ سند دین ہے، اور ہمارے دین کا جو مدار ہے وہ سند ہے. قرآن بھی سند کے ساتھ ہے، حدیثیں بھی سند کے ساتھ ہیں، صحابہ کے اقوال تفسیر بھی سند کے ساتھ ہے، اور کوئی چیز بغیر سند کے نہیں ہے. اور یہ تمیز ہے ہمارا، یہ تمیز ہے ہمارا. ہم کہتے ہیں کہ فقہی مسائل، کوئی فقہی مسئلہ سند کے ساتھ نہیں. لوگوں غور کرو، معاملہ دین کا کیا فرما رہے محمد بن سیرین؟ تابعیوں کے سرخیل ہیں محمد بن سیرین، چوٹی کے محدث ہیں، کیا فرما رہے؟ کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم یہ دین ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھو اچھی طرح، کھلی نگاہوں سے دیکھو اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو. بات سند کی ہو رہی ہے، کس سے لے رہے ہو، وہ کس سے لایا اور وہ کس سے لایا. ایک شخص کہے قال رسول اللہ، اور آپ کہیں ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں. کیوں؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کو کس نے بتایا؟ اس کو کس نے بتایا؟ سند پیش کرو. وہ سند کیسی ہے؟ اس کو ہم کسیں گے جرح و تعدیل کی کسوٹی پر، پھر وہ قابل قبول ہوگی. معاملہ دین اور علم کا، یہ کوئی دو دنیا کی دو ٹکے کی تجارت نہیں ہے کہ آپ شترے بے مہار بن کر جو چاہے کریں. یہ حدیث کا ایک تمیز ہے، عہد الحدیث کا ایک تمیز ہے، ہماری ہر چیز سند کے ساتھ ہے. رجال جرح و تعدیل کے پیمانے پر کسے جاتے ہیں، اس کسوٹی پر پیش ہوتے ہیں اور نکھر کر وہ حدیث اور مسئلہ سامنے آتا ہے. یہ چیز کسی اور علم کو نصیب نہیں ہوئی. جی. حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح حدثنا اسماعیل بن زكريا عن عاصم الاحول عن ابن سيرين انه قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. جی یہ حدیث یہ بھی محمد بن سيرين کا قول ہے. محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی تھے، اور ان کے والد سیرین جو ہیں ان کی صحبت ثابت ہے، اور یہ آزاد کردہ غلام تھے جناب انس کے. انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، اور ان کی والدہ صفیہ ابو بکر صدیق کی یہ لونڈی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا. اور یہ ایک چوٹی کا محدث اس غلام گھرانے میں پیدا ہوا، اور آسمان پر ایک نصف النہار کا سورج بن کر چمکا. حدیثوں کے حافظ اور فقہی مسائل کے حافظ، فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے. یہ فرماتے ہیں لم یکونوا یسالون عن الاسناد، کہ ایک وقت تھا سند کا سوال نہیں ہوتا تھا. کوئی کہتا قال رسول اللہ تو سر جھک جاتے اور لوگ اس کو سنتے اور قبول کرتے. کیوں؟ وہ وقت تھا صحابہ کا، صدق عام تھا، سچائی عام تھی. دیکھیں امیر المومنین عثمان غنی کی شہادت سے پہلے فضا بڑی صاف ستھری، عقیدے میں عمل میں کوئی منفی شے دین میں داخل یا شامل نہیں تھی، اور قبول تھا. لوگوں نے سنا کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، مان لیا ٹھیک ہے. یہ تو شہادت عثمان کے بعد لوگوں نے قضیے اٹھائے کہ اللہ عرش پہ کیسے مستوی، اللہ تعالیٰ کا نزول رات کو آسمان اول پر. صحابہ نے کبھی سوال نہیں کیا کہ نزول کیسا تھا، لوگوں نے سوال کیا بعد میں اس فتنے کے بعد. وہ فضا بالکل صاف اور ہموار تھی، چنانچہ اس وقت اسناد کا سوال نہیں ہوتا تھا. کوئی قال رسول اللہ کہتا ہے سر جھک جاتے اور دل اس کو قبول کرتے. فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ بپا ہو گیا، یعنی شہادت عثمان کے بعد دو گروہ پیدا ہوئے، ایک خارجیوں کا دوسرا رافضیوں کا. تو پھر قالو، پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سمو لنا رجالکم، ذرا اپنے علماء کے نام بتاؤ، راویوں کے نام بتاؤ. یہ تو علم بیان کر رہے ہو، یہ تم نے کسے لیا ہے، ان کا نام تو بتاؤ. ان کو جرح و تعدیل کی میزان پر پرکھا جائے اور تولا جائے، ان کے نام تو بتاؤ. تو یہ صحابہ کے آخری اور تابعین کا ابتدائی دور ہے، یعنی فتنے جب رونما ہوئے اور وہ صداقت کی جو فضا وہ ختم ہو گئی، اور کذب بھی جاری ہو گیا، اور فتنے بھی وبا ہو گئے، اور حق اور باطل کی ایک تخلیط بھی کھڑی ہو گئی. اب کوئی قال رسول اللہ کہتا تو پھر صحابہ محدثین اور تابعین جو ائمہ ملت ہیں وہ سوال کرتے کہ سمو لنا رجالکم، نام لو ہمارے لیے اپنے رجال کا، اپنے راویوں کا اور اپنے مولویوں کا نام لو، تاکہ ان کو جرح و تعدیل کے میزان پر تولا جا سکے. فینظروا الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، نام لو تاکہ دیکھیں وہ راوی کون ہے. اگر وہ اہل السنۃ میں سے تو ان کی حدیث لی جائے. مانا اہل السنہ اور اہل حدیث کا لقب صحابہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا. اگر وہ اہل السنہ میں سے ہے، اہل الحدیث میں سے ہے، تو اس کی حدیث کو لیا جائے. بینظر الی اہل البدع، اور اس کا تعلق اہل بدع سے ہے، وہ رافضی ہے، خارجی ہے، قدری ہے، جہمی ہے، یہ اور کسی جبری ہے اور کسی یہ جو ہے وہ بدعی جو ہے وہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے, فلا یوخذ حدیثہم, ان کی حدیث نہ لی جائے. یعنی راوی کا مطالبہ کیوں کرتے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ راوی کون ہے. اہل السنہ یا اہل البدع, اہل السنہ ہے تو روایت قبول کی جائے, اہل البدع ہے تو روایت قبول نہ کی جائے. یہ لقب کیوں اختیار کیا گیا؟ اہل السنہ بھی ملتا ہے, اہل حدیث بھی ملتا ہے, یہ لقب کیوں اختیار کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے ہوا سماکم مسلمین, تمہارا نام مسلمین, مسلم ہو تم. یعنی صحابہ کے دور میں یہ لقب عام ہو چکا تھا, معنی اس کی ضرورت تھی. اس دور میں یہ طوائف رافضی اور خارجی اور قدری اور جبری اور مرجعی سب اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے, ہم بھی مسلم, ہم بھی مسلم. تو تمیز کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں دعوت میں تمیز ضروری. ایک شخص کھڑا ہو کہ فلاں مسلم ہے اور وہ دعوت دے رہے, تو وہ خارجی بھی ہو سکتا ہے, رافضی بھی ہو سکتا ہے, وہ جہمی بھی ہو سکتا ہے, قدری جبری کوئی بھی ہو سکتا ہے, امتیاز تو نہیں ہے. تو اس نفیس دور میں اس تمیز کی ضرورت پیش آئی. آج بھی فرقے موجود ہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سب اپنے آپ کو مسلم کہیں گے, تو امتیاز کہاں سے آئے گا؟ دائی کے لیے تمیز قائم کرنا یہ ایک منج حق ہے, منج اعتدال ہے, اور صحابہ کا منج ان کی سنت ہے. اس دور میں اہل السنہ کا لقب اور یہ اصطلاح رواج پا چکا تھا کہ یہ فرقے اہل بدعت ہیں, ان کے مقابلے میں اہل السنہ. چنانچہ صحابہ یا تابعین پوچھتے کہ اپنے رجال کا نام لو, اپنی علماء کا نام لو, اگر وہ اہل السنہ میں سے ہیں تو ان کی حدیث قابل قبول ہوگی, اہل بدع میں سے ہیں تو ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ مردود ہوگی. جی. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى أنه قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت, قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أنه قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا, قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. یہ دو روایتیں اور متن ان کا ایک ہی, الفاظ ایک ہی ہیں. یہ سلیمان بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ لقیت طاووسا, یہ طاووس کا تعارف پہلے ہو چکا, یہ تابعی ہیں اور عبداللہ بن عباس کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور صاحب علم محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, اور ہزاروں فتوے ان کی طرف منسوب ہیں, یعنی مفتی بھی تھے. یہ ان کے پاس آئے, طاووس کے پاس آئے سلیمان بن موسیٰ اور کہا کہ حدثنی فلان کئی تھا و کئی تھا, یا کئی تھی و کئی تھی, تا کا ضمہ بھی جائز اور تا کا کسرہ بھی جائز ہے. مجھے فلان نے یہ حدیث بیان کی ہے, یہ کئی تھا و کئی تھا, یا کئی تھی و کئی تھی, یہ جب بھی استعمال ہوگا تکرار کے ساتھ ہوگا, خالی ایک کئی تھا نہیں ہوگا بلکہ کئی تھا و کئی تھا. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں فلاں بات تکرار کے ساتھ, تو مجھے فلاں شخص نے فلاں فلاں حدیث جو ہے وہ سنائی ہے, کیا کروں؟ فرمایا کہ ان کان صاحبک ملیئن فخذ عنہ, اگر تمہارا یہ شیخ یا استاد ملیء ہے, ملیء, تو اس کی حدیثیں لے لو. ملیئن کا اصل استعمال مالدار انسان پر, جو سرمایہ سے بھرا ہو. ملیء یعنی بھری ہوئی چیز. تمہارا یہ شیخ اگر ملیء ہے, بھرا ہوا علم سے, سنت سے, امانت سے, صدق سے, پھر اس کی حدیث لے لو. اور اگر علم و صداقت نہیں ہے, دیانت نہیں ہے, امانت نہیں ہے, تو پھر نہیں. مانا یہ میزان اس دور میں قائم ہو چکی تھی جرح و تعدیل کی, کہ اپنے اس شیخ کو دیکھو اگر ملیء بالعلم ہے. ملیء مالدار کو بولتے. ملیء اس لیے بولا کہ مالدار پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے, مالدار پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی مالدار وعدہ کر لے کہ آپ کی پیمنٹ میں فلاں تاریخ کو کروں گا, آپ یقین کر لیں گے. اور اگر ایک بالکل فقیر معدم انسان وہ کہ میں کل پیسے دے دوں گا تو آپ کو شک ہوگا کل یہ کہاں سے لائے گا, کون سی اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں, یقیناً آپ کو شک ہوگا. لیکن مالدار پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں, اسی اصطلاح کو لیا, یہ ملی بالمال نہیں بلکہ ملی بالعلم, ملی بالصدق اور ملی بالامانہ. جس کی تم بات کر رہے ہو اس کے احوال کو پرکھو اور چیک کرو, اگر وہ امانت دار ہے, صدق سے بھرا ہوا ہے تو اس کی حدیث لے لو, اور اگر اس چیز سے خالی ہے تو پھر نہیں. یہ دونوں حدیثوں کا ایک ہی مفہوم. جی. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الأسمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أدركت بالمدينة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. جي یہ ابن أبي الزناد یا ابو الزناد عبداللہ بن زناد تھے, تو ان کا بیٹا اپنے والد عبداللہ بن زناد سے روایت کر رہے ہیں. عبداللہ بن زناد کا قول ہے کہ ادرکت بالمدینہ مئتن, مدینہ میں میں نے 100 لوگوں کو دیکھا, کلہم مأمون, ہر شخص باعتبار عبادت اور زہد اور تقویٰ کے امین تھا اور صحیح تھا, درست تھا. ہر شخص عبادت میں, ورع اور تقویٰ میں مأمون تھا, بالکل درست اور قابل قبول تھا. لیکن ما یوخذ عنہم الحدیث, ان میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس سے حدیث لی جائے. یقال کہا جاتا تھا, تو معاشرے میں اس ماحول میں یہ باتیں ہوتی تھیں, لیس من اہل, کہ یہ لوگ حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں, حالانکہ تہجد گزار, عابد اور زاہد, عدالت کا پہاڑ تھے, مامون تھے, مگر ضبط اور حفظ نہیں تھا. یعنی ایک محدث جب علمی میزان میں تولا جائے گا تو اس کی دو چیزیں چیک ہوں گی, ایک ضبط, دوسرا عدالت. عدالت میں نیکی, تقویٰ, اچھا عقیدہ. اب ان میں تقویٰ تو تھا, نیکی تو تھی, عابد تو تھے, لیکن ضبط نہیں تھا, حفظ نہیں تھا. لہذا یہ بات معروف اور مسلم تھی کہ یہ لوگ جو ہیں حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں اور ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. چنانچہ یہ علم جرح و تعدیل, علم اسناد, کتنی گہرائی سے ایک راوی کو تولا جا رہا ہے کہ اس کی عبادت کافی نہیں ہے, اس کے سجدے, اس کا تہجد, قرآن کی تلاوت اور قرآن کا حافظ ہونا کافی نہیں ہے, جب تک اس کا ضبط بھی کامل نہ ہو اور اس قابل نہ ہو کہ اس کا ضبط جو ہے وہ قبول کر کے اس کی روایت کو قبول کیا جائے. تو جرح و تعدیل کی تکمیل جو ہے کسی بھی شخص کے لیے دو چیزوں کے ساتھ ہے, ایک ضبط کا کامل ہونا, دوسرا عدالت کا کامل ہونا. جب کسی راوی میں ضبط اور عدالت دو چیزیں جمع ہو جائیں اس کو ثقہ کہا جاتا ہے. ثقہ کی تعریف یہ ہے, الشخص الذی یجمع بین الضبط والعدالت, جس شخص میں ضبط بھی ہو اور عدالت بھی ہو, حفظ بھی کمال درجے کا ہو, عدالت بھی کمال درجے کی ہو, تو وہ شخص ثقہ ہے اور اس کی روایت قابل قبول ہے. جی. حدثنا محمد بن ابی عمر المکی حدثنا سفیان وحدثنی ابو بکر بن خلاد الباہلی واللفظ له انه قال سمعت سفیان بن عیینت عن مسعر انه قال سمعت سعد بن ابراہیم یقول لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات. امام مسلم کی سند, امام مسلم کے شیخ محمد بن ابی عمر المکی, ان کے شیخ سفیان بن عیینہ, آگے ہا, یہ ہا بتایا تھا نا, تحول کی علامت, تحول کا اختصار ہے, یعنی سند تبدیل ہو رہی ہے, سند منتقل ہو رہی ہے دوسری طرف, دوسرے شیخ کی طرف. چنانچہ امام مسلم کا پہلا استاد محمد بن ابی عمر ہے, اور اب ہا وحدثنی ابو بکر ابن خلاد الباہلی, یہ دوسرا شیخ ہے ان کا, یعنی سند ایک شیخ سے دوسرے شیخ کی طرف منتقل ہو رہی ہے. آگے جو بتانا مقصود ہے, واللفظ لہو, امام مسلم کی امانت ہے, دیانت ہے. کتنے امانت دار تھے, جو آگے الفاظ آ رہے ہیں یہ لفظ ابو بکر کے ہیں, یہ دو استاد ہیں, پہلے استاد نے یہ حدیث روایت کی ہے, الفاظ اور ہے, معنی وہی ہے, معنی ایک ہی ہے، لیکن یہ الفاظ جو نقل کر رہے ہیں ہو بہو، یہ الفاظ دوسرے استاد ابو بکر ابن خلات کے، واللفظ لہ. قال سمعت سفیان بن عینہ عن مصعر قال سمعت سعد بن ابراہیم، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کس سے؟ سعد بن ابراہیم سے. یہ سعد بن ابراہیم نبی علیہ السلام کے صحابی عبد الرحمن بن عوف کے پوتے تھے، سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف ان کے پوتے تھے، اور ان کی اولاد میں کثیر محدثین تھے، ابو سلمہ معروف ہیں، یہ سعد ان کے پوتے تھے اور بہت بڑے محدث تھے. وہ فرماتے ہیں لا يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ثقات، کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے کوئی شخص حدیث روایت نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو ثقہ ہو. ثقات، ثقات ثقہ کی جمع، ثقہ راوی حدیث بیان کر سکتا ہے، باقی کسی کو اختیار نہیں ہے. ثقہ کی وہی دو ضابطے، الحفاظ العادلین، حافظے بھی ان کے کمال کے ہوں، یعنی حفظ کے پہاڑ ہو، عدالت بھی کمال کی ہو، نہ عدالت میں نقص ہو نہ حافظے میں نقص ہو، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جائے تو راوی ثقہ بنتا ہے. یہ ثقہ راوی نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر سکتا ہے اور روایت کر سکتا ہے. جی وحدثنی محمد، دیکھیں یہ شاید کوئی اشکال رہ جاتے ہیں، اب یہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں صحیح مسلم صحیح بخاری، امت کا اجماع ہے کہ ان کی تمام احادیث صحیح ہیں، تو کیا ہم یعنی مجھ جیسا ایک ضعیف راوی بیان نہیں کر سکتا؟ نہیں بیان کر سکتا ہے، ان کی صحت کھنگالی جا چکی ہے، ان کتابوں کی صحت معروف ہے. اب میں صحیح بخاری پڑھوں پڑھاؤں بیان کروں، آپ پڑھیں پڑھائیں بیان کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی صحت محدثین کے میزان پر صدیوں پر کی گئی صدیوں، اور ان کو صحیح پایا گیا. اب ہم پڑھ بھی سکتے ہیں پڑھا بھی سکتے ہیں بیان بھی کر سکتے ہیں. یہاں جو مراد ہے وہ ہے سند کو لے کے چلنا اور باقاعدہ سند کا حصہ بننا اور پھر اس کو بیان کرنا حدیث کو، یہ کام ثقات کا ہے. جی وحدثنی محمد بن عبد اللہ بن قحزادہ جی قحزادہ من اہل مروہ انه قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. جی عبد الله بن مبارك رحمه الله، یہ سند جو ہے اس کے لطائف میں سے ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ اس کے تمام محدثین خراسان کے، تمام محدثین خراسانی، اور یہ بہت کم اسانید میں، بہت کم سندیں ایسی ہیں جس کی اول سے آخر تک تمام رواج جو ہیں وہ خراسانی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ مبارک کا قول ہے الاسناد من الدین، کہ سند دین ہے، اللہ کے لیے سند کو دین سمجھو تاکہ کوئی ایرا غیرا بندہ آپ کو گمراہ نہ کر سکے. پرکھو اس میزان جرح و تعدیل میں، سند دین بدولت الاسناد، اگر سند نہ ہو لقال من شاء ما شاء، تو جو شخص چاہے جو مرضی کہتا رہے، لیکن سند نے لوگوں کو لگام ڈالی. مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے میں کوئی مسئلہ بیان کروں گا سند پوچھی جائے گی، میں چکننا ہوں کہ میں بالکل وہ چیز بیان کر سکوں جس کی سند پیش کر سکوں. سند اگر نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا بولتا رہتا اور بیان کرتا رہتا، اور آج کا دور یعنی ایک کثیر طبقہ اس امت کا سند سے محروم ہے. اب جا کر دیکھ لو کیسے کیسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کیسے کیسے مسائل، عجیب و غریب سوال اٹھتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، نہ ان کا سر نہ پاؤں، نہ ان کی کوئی اساس نہ ان کی کوئی بنیاد. مطلب فقہ میں ایک مسئلہ اٹھایا گیا کہ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی، اب سورج ڈوبنے والا ہے تاکہ مغرب پڑھیں، لیکن سورج ڈوبا مغرب پڑھ لی، اب سورج دوبارہ طلوع ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ یہ ممکن ہے کبھی ایسا ہوا تاریخ میں کہ سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو؟ سوال اٹھایا جا رہا ہے. ایک شخص فوت ہو گیا, اس کی میراث تقسیم ہو گئی اور وہ قبر میں دفن کر دیا گیا. وہ شخص اگر دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے, کبھی سنا آپ نے, کبھی دیکھا آپ نے, لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر سند نہ ہوتی تو جو مرضی بکتے رہو, جو مرضی کہتے رہو, لیکن سند یہ ہمارا تمیز ہے, یہ لگام ڈالنے والی ہے. مجھے معلوم ہے کہ کوئی مسئلہ بیان کروں گا, لوگ سند پوچھیں گے, حوالہ پوچھیں گے, لیکن جہاں سند کا اہتمام نہیں ہے, حوالوں کا اہتمام نہیں ہے, وہاں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, گمراہیاں پھیل رہی ہیں, لیکن لوگوں کو کوئی شعور نہیں ہے. اصل میں لوگ ایک ایسے جادو میں مست ہو چکے ہیں کہ ان کو جاگنے کی نوبت ہی نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جی. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة أنه قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم, يعني الإسناد. یہ قول عبد الله المبارک ہے کہ ہمارے اور لوگوں کے درمیان قوائم ہیں. قوائم یہ قائمۃ کی جمع ہے, اور قوائم کا اصل معنی چوپائے کی جو ٹانگیں ہیں, گائے ہے, اونٹ ہے, گھوڑا ہے, ان کی ٹانگوں کو قوائم بولتے ہیں. کوئی چوپایا ٹانگوں کے بغیر کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک چوپائے کو, جانور کو ٹانگوں کی ضرورت ہے. اس طرح سند قوائم ہے, اس کی حیثیت جیسے جانور کے لیے قوائم کی ضرورت ہے, اس طرح پورے دین کی عمارت کو قائم ہونے کے لیے سند کی ضرورت ہے. ان سند کی حیثیت جانور کے قوائم کی سی ہے کہ جانور بغیر قوائم کے, بغیر اپنی ٹانگوں کے کھڑا نہیں ہو سکتا. اس طرح دین کی عمارت بھی سند کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. جی. وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراہیم ابن عیسى الطالقانی انه قال قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوزة تنقطع فيها أعناق المطي, ولكن ليس في الصدقة اختلاف. عبد الله بن مبارك رحمه الله ان کے خدمت میں ابو اسحاق ابراہیم بن عیسى الطالقانی حاضر ہوئے اور کہا کہ یا ابا عبد الرحمن, جن کنیت عبد الله بن مبارك کی, یا ابا عبد الرحمن الحدیث الذی جاء, یہ جو حدیث آئی ہے ایک, میں اس کی تحقیق چاہتا ہوں, ایک حدیث کی تحقیق چاہتا ہوں. وہ حدیث کیا ہے؟ کہ ان من البر بعد البر ان تصلی لابویک مع صلاتک وتصوم لهما مع صومک, کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ اپنی نماز آپ پڑھیں تو اس کے بعد اپنے ماں باپ کی نماز بھی پڑھیں, اپنا روزہ رکھیں تو اس کے بعد اپنے ماں باپ کا روزہ بھی رکھیں. ان ایک نیکی کے بعد یہ دوسری نیکی فوراً آپ کو حاصل ہو جائے گی کہ نماز اپنی پڑھی آپ نے تو ساتھ ہی اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ لیں, اپنی روزہ رکھا آپ نے تو ساتھ ہی اپنے والدین کو روزہ بھی رکھ لیں تاکہ ان کو نماز کا اور روزے کا ثواب مل جائے. یہ حدیث ہم تک پہنچی, کیا اس کی حیثیت ہے؟ فقال عبداللہ نے کہا کہ اس کی سند میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں جانتا, لیکن تم بتاؤ کہ امن تمہیں یہ حدیث کس سے ملی ہے, کس نے سنائی تمہیں, کس سے حاصل ہوئی؟ قال خلف, عرض کیا کہ ان الحجاج ابن لا من حدیث شہاب ابن خراش, یہ حدیث مجھے شہاب بن خراش سے حاصل ہوئی. فرما کہ ثقت شہاب تو ثقہ راوی, عادل بھی اور ثابت بھی ہے, امن اسے کس نے روایت کی, شہاب کو یہ حدیث کس نے دی, کہاں سے پہنچی؟ کہا کہ حجاج ابن دینار سے. فرما کہ ثقت وہ بھی ثقہ ہے, وہ بھی آدمی پر ثابت ہے. امن حجاج کو کس سے حاصل ہوئی؟ قال قلت, کہا کہ میں نے عرض کیا کہ حجاج کہتا ہے قال رسول اللہ کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا, رسول اللہ صاحب نے یہ فرمایا. یہ سلسلہ سند کیا ہوا؟ ایک شہاب بن خراش جس سے روایت کرنے والا طالقانی, طالقانی سکھا ہے, اس کا شیخ جو ہے وہ یہ شہاب بن خراش, وہ بھی سکھا ہے, اور شہاب کا شیخ حجاج بن دینار, وہ بھی سکھا ہے. لیکن حجاج کہہ رہا ہے قال رسول اللہ, رسول اللہ نے یہ فرمایا. عبداللہ مبارک فرمانے لگے یا بھائی ساق ان بین الحجاج ابن دینار و بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاوضہ, حجاج ابن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سے مفاوض, چٹیل میدان حائل ہیں, یہ طویل فاصلہ ہے. تنقطع فیہا اعناق المطیع, جن کو طے کرتے کرتے جانور تھک ہار کے مر جائیں اور گر جائیں. کیا معنی ہے اس کا؟ یہ حجاج ابن دینار جو ہیں یہ تبع تابعین, صحابی نہیں ہے, تابعی بھی نہیں ہے, بلکہ اتباع تابعین میں سے. معنی ان کے اور نبی علیہ السلام کے مابین کم از کم دو واسطے ہیں, تو دو واسطے بھی تو لاؤ. حجاج ابن دینار اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچنے کے لیے اسے بہت سے جنگل چٹیل میدان عبور کرنے پڑیں گے, جن کو عبور کرتے کرتے کئی سواریاں ہلاک ہو جائیں. وہ دو راوی بھی تو لاؤ جو بیچ میں ہیں, سند مکمل نہیں ہوئی. یہ سند کی اہمیت, یہ سند کی اہمیت. تو عبداللہ مبارک نے اس مسئلے کو ایک ایسی مثال سے واضح کیا کہ جیسے چٹیل میدان ہو جہاں کوئی عمارت نہ ہو, کوئی انسان نہ ہو, بلکہ سہارا ہی سہارا, اور نہ کوئی پانی ہو, ایک شخص اس میدان میں داخل ہو جائے تو اس کی ہلاکت یقینی ہے. وہ منزل تک کیسے پہنچے گا؟ بھوکا پیاسا, یقینی اس کی بربادی. اسی طرح فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جو قال قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اس کے اور نبی علیہ السلام کے درمیان درحقیقت جو دو راوی ساقط ہیں, یہ دو ایسے میدان ہیں جو ہلاکت اور بربادی, دین کی بربادی. وہ نام تو لاؤ نا, معنی سند منقطع ہے اور قابل قبول دیں. یہ مسئلہ درست نہیں ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ والدین کی پڑھو اور اپنے روزوں کے ساتھ والدین کے رکھو. ایک عبداللہ بن عباس نے ایک بات کہی کہ لیس فی صدقتی اختلاف, البتہ صدقے میں اختلاف نہیں ہے. اگر اپنا صدقہ آپ دیں اور ساتھ اپنے والدین کا بھی دے دیں کہ اللہ ان کو بھی ثواب پہنچا دے, یہ درست ہے. نماز نہیں پڑھ سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے. یہاں قاعدہ یہ ہے کہ عبادت کی دو قسمیں, بدنی اور مالی. بدنی عبادت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا, مالی عبادت کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے. صدقہ دے سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, قربانی وغیرہ کر سکتے ہیں, وہ ثواب پہنچ سکتا ہے. تو عبداللہ بن مبارک نے مسئلہ واضح کیا کہ جو دو چیزیں آپ نے بیان کی یہ بدنی عبادات ہیں, اور یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے, سند بھی منقطع ہے, یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. البتہ صدقے کا مسئلہ, اس میں اور روایتیں موجود ہیں کہ صدقے کا ثواب پہنچ سکتا ہے. سعد بن عبادہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آئے, ابو داؤد میں یہ حدیث ہے, اور کہا کہ ام سعد فوت ہوگی, یعنی میری بیوی فوت ہوگی, فأي صدقة افضل, اگر میں اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ ادا کروں کہ اس کو اس کا ثواب مل جائے تو کون سا صدقہ افضل ہے, کیا کروں میں؟ فرمایا کہ الماء, پانی کا صدقہ, پانی کا صدقہ اس کی طرف سے ادا کر دو. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہے فحفر بئرن, سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھودا, کنواں کھدوایا, اس کی قیمت ادا کی, اور اس کا پانی لوگوں کے لیے وقف کر دیا. اس طرح ایک صدقہ جاریہ کی شکل انہوں نے پیدا کر دی. تو مالی صدقہ پہنچ سکتا ہے. جی